przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 sierpnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Policja poszukuje sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Kierowca autobusu, który śmiertelnie potrącił młodą kobietę w Katowicach, był pod wpływem silnych leków. Wracają papieskie audiencje generalne już w najbliższą środę. Franciszek spotka się z wiernymi. Minister zdrowia mówi o akcie terroru, premier o bandyckim czynie. Chodzi o podpalenie sanepidu i mobilnego punktu szczepień w Zamościu. Jest nagranie z monitoringu, a na nim widoczny sprawca. Jest i nagroda, 10 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże policji w zatrzymaniu podpalacza. Została powołana w tym celu grupa, między innymi tutaj złożona z policjantów Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci ci intensywnie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia i jego zatrzymania, co jest najważniejszym elementem w ogóle prowadzenia tych wszystkich czynności. I myślę, że jeżeli chodzi o ustalenie tego sprawcy i zatrzymanie, to jest kwestia czasu, bo naprawdę to zdarzenie jest bardzo poważne. Tak jak widzimy, zagrażało wielu osobom, ale również mieniu, bo do zdarzenia doszło tutaj między innymi na Starówce. Mówił zastępca komendanta policji w Lublinie, inspektor Jerzy Czebreszuk. MSWiA zdecydowało o wzmocnieniu zabezpieczenia punktów szczepień, a szef resortu zdrowia chce, by pracownicy w takich punktach byli traktowani jak funkcjonariusze publiczni, co wiąże się ze szczególną ochroną. Po tragedii w Katowicach będą dodatkowe kontrole przewoźników ZTM. W sobotę nad ranem kierowca najechał na grupę młodych ludzi uczestniczących w bójce na pasie ruchu. 19-latka zginęła pod kołami autobusu. Jak powiedział członek zarządu komunikacji miejskiej w Katowicach, Paweł Cyganek, w ostatnich latach mężczyzna miał tylko jedno zdarzenie drogowe i to nie ze swojej winy. Może też dlatego jest taki szok u nas wśród pracowników. To był kierowca, na który nigdy nawet jednej skargi nie było od pasażerów. Bezkonfliktowy człowiek. Jest to trudne dla wszystkich pracowników. Strasznie przygnębiająca atmosfera w firmie panuje. Badania toksykologiczne wykazały, że 31-letni kierowca był pod wpływem leków antydepresyjnych i przeciwbólowych. Nie wykryto obecności narkotyków ani alkoholu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Projekt ustawy podnoszący pensje urzędnikom państwowym jest już w Sejmie. Zakłada wzrost m.in. pensji prezydenta Polski, a także samorządowców. Jak mówi wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, ta ustawa przewiduje doroczną waloryzację w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu zarobków. Mówiąc najkrócej, jeżeli Polacy będą zarabiać więcej, to wówczas i politycy rządzący, samorządowcy będą zarabiać więcej. Jeśli nie, to nie. Uważamy, że to jest duża zmiana, zmiana systemowa, zmiana, która te dyskusje, które od kilku lat się toczą, być może zakończy. W piątek prezydent podpisał rozporządzenie podnoszące pensje marszałków Sejmu i Senatu, premiera, członków rządu, szefów urzędów centralnych i posłów. 3 osoby zginęły w pożarze w Orzeszu na Śląsku. 5 innym udało się w ostatniej chwili ewakuować. Ofiary pożaru to 2 kobiety i mężczyzna, mówi kapitan Jakub Łukasik ze Straży Pożarnej w Mikołowie. Najprawdopodobniej 2 ofiary tego pożaru są ze sobą spokrewnione. Co do pozostałych osób, które się same ewakuowały, no nie mam takiej informacji, żeby to były członkowie rodziny. Budynek spłonął doszczętnie. Jest to budynek murowany, nie nadający się do dalszej eksploatacji. Na pewno będzie wyłączony z dalszego użytkowania. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane, wyjaśni policyjne dochodzenie. Hakerzy sparaliżowali system informatyczny regionu Latium ze stolicą w Rzymie. Doszło do zakłóceń w realizacji programu szczepień przeciw COVID-19. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Gubernator regionu Latium, Nicola Cingaretti, poinformował, że wczoraj zaatakowane zostało regionalne centrum opracowywania danych, przypuszczalnie z Niemiec. W związku z tym zamknięty został cały system informatyczny regionu. Gubernator nazwał atak najpoważniejszym dotychczas aktem terroryzmu cybernetycznego we Włoszech. Dodał, że nad rozwiązaniem problemu pracuje grupa ponad 100 ekspertów włoskiej policji pocztowej. Dziś w nocy odparli oni kolejny atak hakerów. Nicola Cingaretti zdementował doniesienia mediów o tym, że hakerzy zażądali od władz regionu okupu w kryptowalucie. Szczepienia przeciw koronawirusowi odbywają się nadal, choć z dużym opóźnieniem. Nie działa system zapisów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po lipcowej przerwie wakacyjnej w środę wznowione zostaną papieskie audiencje generalne. Franciszek spotka się z wiernymi w auli Pawła VI. Przed letnią przerwą audiencje odbywały się na dziedzińcu świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim. Pierwsza audiencja generalna odbędzie się dokładnie miesiąc po operacji, jaką papież przeszedł w klinice Gemelli. Franciszek powoli przygotowuje się również do kolejnej zagranicznej podróży. W dniach 12-15 września papież odwiedzi Budapeszt, a następnie poleci na Słowację. Prace przy przekopie Mierzei Wiślanej nabierają tempa. Rozpoczęło się właśnie pogłębianie kanału żeglugowego, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, mówi Bartosz Zabłocki, kierownik robót hydrotechnicznych. Zakończyliśmy prace kafarowe na falochronie wschodnim. Wykonaliśmy 921 metrów bieżących grodzy. Obecnie trwają prace kafarowe związane z pogrążaniem ścianki na głowicy. Jednocześnie prowadzimy prace narzutowe, których mamy wykonanych około 50%. Dodatkowo układamy prefabrykaty typu X-Block Plus. Mamy ich ułożonych około 20% na falochronie wschodnim. A pierwsze jednostki mają przepłynąć przez nowy kanał żeglugowy w przyszłym roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I tym razem sport spoza olimpijskich areny na początek. Trwa ostatnie spotkanie drugiej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Lechia na początku drugiej połowy remisuje w Gdańsku z Wisłą Płock 0-0. W Tokio dzień bez medalu dla Polski. Blisko podium był i ciągle jest nasz zapaźnik. Tadeusz Michalik w kategorii 97 kg w stylu klasycznym dotarł po dwóch zwycięstwach do półfinału. Tu już uległ dwukrotnemu mistrzowi świata Musie Jewojewowi z Rosji. Ogólnie im ciężej, tym bardziej przyjemnie, jeszcze jak się wygra, no to w ogóle lepiej to smakuje. No ale no, był nie do przejścia dzisiaj, no jak to pokazał po prostu. Zmęczyłem go, ale no nie zaskoczyłem, więc po prostu on wygrał, jutro walczy w finale i myślę, że on po prostu wygra te igrzyska i będzie miał złoty medal. Stwierdził nasz zapaśnik, który jutro koło południa będzie walczył o brązowy medal. Na stadionie lekkoatletycznym do finału rzutu młotem zakwalifikowali się nasi młociarze. Wojciech Nowicki już w pierwszej próbie, gdy zamachnął się na 79 metrów i 78 centymetrów. Bardzo się cieszę, że udało mi się w pierwszym rzucie zrobić duże kół, tak, kwalifikacje do finału. No na mnie ogólnie warunki są bardzo dobre, pogoda jest bardzo dobra, więc ja tam na nic nie narzekam. No czuję, że jestem w formie. Był to rzut, można powiedzieć, ja wiem, że nieskromnie to brzmi, ale to tak naprawdę na zaliczenie. Sam w sumie zaskoczony jestem, że tyle poleciał, bo po prostu był spokojny rzut oddany, tak, na taki można powiedzieć treningowy. Paweł Fajdek awans do serii finałowej wywalczył dopiero w ostatniej próbie, posyłając młot na odległość 76 metrów i 46 centymetrów. Patrząc na ostatnie lata, no to taki wynik spokojnie dawał awans, no dałem się wszystko na tyle, na ile mogłem, no oczywiście stres mnie też zżerał, no nie da się tego ukryć, paraliż pojawiał się, nogi odmawiały posłuszeństwa, no cóż, ale naprawdę jest to dobry wynik. Mówił Paweł Fajdek. Finał rzutu młotem panów w środę. Pań z udziałem Anity Włodarczyk, Malwiny Koproń i Joanny Fiodorow już jutro od 13.15. Dodajmy jeszcze, że dziś w półfinale biegu na 400 metrów przez Płotki odpadła Joanna Linkiewicz, a do półfinału 1500 metrów awansowała Martyna Galant. Na kolarskim torze w Tokio Urszula Łoś i Marlena Karwacka zajęły siódme miejsce w sprincie drużynowym. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl odpadli w 1/8 finału turnieju siatkarzy plażowych. Halowi jutro o 14.30 grają z Francuzami w ćwierćfinale. A nasze kajakarki płyną dalej. Do półfinałów awansowały Marta Walczykiewicz z K1 na dystansie 200 metrów oraz Karolina Naja i Anna Puławska z K2 na dystansie 500 metrów. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. A wieczór pochmurny, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie. Od 16 do 20 stopni, miejscami możliwy przelotny deszcz. W nocy od 10 do 16 lokalnie może zagrzmieć. Jutro również pochmurno i z przelotnym deszczem, burzowo w górach i nad morzem. Od 20 stopni na północy i w górach do 24 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz na www.lidl-sklep.pl. Ogrodowe okazje do minus 50%. Myjka ciśnieniowa 3000 watów. Okazja! 100 zł taniej. Tylko 799 zł. A kultywator ogrodowy hit. 80 zł taniej. Jedynie 299 zł. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Tak, no to zaczynamy. 10 minut po 19. Witam. Marek Wiernik przy mikrofonie, Olga Szućko wraz ze mną i jeszcze Marek Pawlukiewicz i do godziny 20. Muzyka oczywiście z najwyższej półki. Nie byłoby tej wspaniałej naszej muzyki bez bluesa, bez Jimiego Hendrixa. A no właśnie, i tu przy Hendrixie zatrzymam się, ale to będzie wersja... Papo Hayes, od razu przypomnę tytuł, w roli głównej Buddy Miles. Trzeci Polskiego Radia, Papo Hayes. No, interesuje Państwa zapewne, kto na gitarze tu zagrał w takim utworze. Steve Lukather, nasz doskonały znajomy. Jaka tu aranżacja, instrumentacja na basie i w chórku Bootsy Collins. No, a w roli głównej, tak jak powiedziałem, Buddy Miles, też świętej pamięci. Ile to już lat? 2008 rok. Z Jimim Hendrixem w Band of Gypsies, wcześniej w Electric Flag. No a teraz to całe takie towarzystwo supergrupy w utworze Purple Haze. Wspominałem o bluesie, o Hendrixie, potem ta nasza muzyka rozwijała się i pojawił się na horyzoncie. No to już lata 80., 90., ale tak sobie zawsze myślę przy takich różnych podsumowaniach o Billy Corganie i o zespole The Smashing Pumpkins. Ileż wspaniałej muzyki ten Corgan stworzył, zmieniał skład swojego zespołu, zmieniała się muzyka przez lata. Przypomniałem sobie o takiej płycie sprzed lat 9, myślę, że trochę zapomniana, Oceania, taki ładny tytuł albumu, i proszę posłuchać utworu One Diamond, One Heart. Będzie miło, spokojnie, przyjacielsko. Obyczaje The Smashing Pumpkins z albumu Oceania. Nasi będą teraz. Wspieramy oczywiście polską muzykę i cieszę się z aktywności Afgana. Afgana, jeśli ktoś nie kojarzy z Państwa, to Adrian Gąsior. I teraz wymienię nazwy różnych zespołów, w których udzielał się mocno. Avalanche, Negatyw, o proszę bardzo, Penny Lane, to wszystko zespoły, które mocno zaistniały na naszej scenie muzycznej. No i do Afgana doszedł Bartek Słatyński, pojawiła się wokalistka Maja Lepianka, no i już pod szyldem Billy Fingers nowe nagranie pojawiło się. Ma tytuł Ideę, no i na początku sporo gitary. Billy Fingers. Billy Fingers, Afgan oczywiście tu w roli głównej. Lechia Gdańsk 1-0 wygrywa z Wisłą Płock u siebie, a my wyskoczymy sobie teraz do Kanady, dokładnie Montreal. No, kilka dobrych lat temu powstał tam zespół i chciałbym zwrócić uwagę Państwa na tę grupę z okazji nowej trzeciej płyty. Premiera tego krążka odbyła się w maju, no więc jeszcze bardzo świeży album Now or Nowhere. Tak nazywa się to wydawnictwo. No i teraz chciałbym zatrzymać się przy artystce, wokalistce. Gra jednocześnie na gitarze, świetnie sobie radzi. Nazywa się ta pani Lila Baum. No a muzyka, no takie granie, no, oni sami określają rock'n'rollowo-hipisowskie. Zresztą hasła pojawiają się przy okazji koncertów zespołu Peace and Love. Lila Baum inspirowała się twórczością i Janis Joplin, i Roberta Planta. No same wspaniałe wzorce, inspiracje. To teraz proszę posłuchać, jak ta pani z Kanady śpiewa, bo robi to znakomicie. Utwór nosi tytuł Lonely. Aha, jeszcze nazwa zespołu The Damn Truth. The Damn Truth. Świetna dziewczyna i śpiewa i gra na gitarze Lila Baum z Montrealu Orkiestra. Proszę Państwa, no to teraz myślę, że coś ciekawego do tego Unplugged i do tego zagranego i zaśpiewanego przez grupę punkową i to z Niemiec. I do tego z Düsseldorfu, no to już mniej więcej wiadomo o co, o kogo chodzi. To był rok 1982, Die Totenhosen. Narodził się ten band. No, jeden z tych zespołów z Niemiec, zaakceptowany w zasadzie na wszystkich kontynentach, bardzo lubiany i w Anglii. Zresztą często pojawiał się w audycjach Johna Peela w BBC. No i długo, długo można by opowiadać o Campino i jego kolegach, cały czas aktywni, nagrywający płyty. A ja zagram Państwu fragment koncertu, który odbył się w Wiedniu, w Teatrze Zamkowym. Tak można tłumaczyć nazwę, no, pięknego obiektu. Wiener Burgtheater, tuż koło ringu, przy ringu wiedeńskim. Piękne miejsce, zabytkowe, 1741 rok wtedy ten teatr ruszył. Oczywiście zniszczony, odbudowywany, ale wygląda jak nowiutki, jak kiedyś. No i teraz Die Totenhosen zakawerują, bo przypomną utwór nowy, lansowany, kojarzony z zespołem The Clash, The Guns of Brixton. When they kick at your front door, how you gonna come? With your hands on your head, on the trigger of your gun. When the law break in, How you gonna go? Shot down on the pavement or waiting in death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, guns of Brixton. The money feels good, your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he thinks like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called Survivor. At the end of the harder they come, you know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yes, even shoot us. But Trzeci Polskiego Radia, Die Totenhorn, no i taka refleksja, jak świat się pozmieniał, pankowcy w tak zacnym miejscu, Wienerburg Theater. No dobrze, to teraz z Ameryki zagramy, aczkolwiek w nazwie zespołu pojawia się Manchester, no bo ludzie z tej grupy zafascynowani miastem Manchester, tym, co się tam w strefie kultury dzieje od lat, a zwłaszcza muzyki. No i z wielką przyjemnością zagram Państwu teraz z nowej płyty. Właśnie będzie Manchester Orchestra. Ta nowa płyta, w kwietniu ukazał się to, szósty album zespołu The Million Masks of God. No i grupa z Atlanty wykona dla nas teraz utwór Kill Timing. Inside my head, it's rolling under inside. Manchester z Ameryki, czyli Manchester Orchestra z nowej płyty. A co grają w Warszawie? Kolumbia. No właśnie. Zespół w tym roku zadebiutował. 2019 rok. Wtedy Tomek Sierpiński wymyślił ten projekt, gitarzysta takiej formacji Animal Bar. No i proszę posłuchać. To będzie Kolumbia w utworze Jak wiatr. Czekaj choć chwilę, bo dla mnie jesteś jak tlen. Krzyczę zostań, lecz wiem, że to niemożliwe. Komu osłodzisz dni, komu upuścisz krwi? Czy ktoś o tobie będzie śnił? I czy po wszystkim znów zrzucą na ciebie winę? Na mieście pośród ulic zlanych deszczem. Lecz po tym wszystkim, czy będziesz pamiętać moje imię? Bywa i tak, że porywa nas jak wiatr. Ta chwila tak miła, której potem wciąż nam brak. Bywa i tak, gdy nad głową stoi kat, a ta chwila jak ta bilana umila życia smak. Chwile to trwa. I rzucałaś mięsem, lecz ja nie wierzyłem. Ciebie to nie obchodzi. Mówisz, jesteśmy młodzi i że musisz już wychodzić. Że po tym wszystkim mam zostawić ciebie w tyle. Bywa i tak, że porywa nas jak wiatr. Tak miła, której potem wciąż nam brak. Bywa i tak, gdy chwilę. Za tobą wołam i klę, krzyczę zostań, lecz wiem, że to niemożliwe. Bywa i tak, że porywa nas jak wiatr. Ta chwila tak miła, której potem wciąż nam brak. Bywa i tak, gdy na głowę stoi kat. A ta chwila jak tak mila nam, mila życia smak. Tak, warszawska Kolumbia w Trójce, jak wiatr. No to będzie kolejny cover Lennona McCartneya, coś może i jeszcze dopowiem, bo człowiek z zespołem The Beatles mocno związany i kojarzony, a zatem w roli producenta George Martin. Teraz tak, tytuł utworu Come Together, Lennona McCartneya oczywiście, a ta grupa nazywa się Aerosmith. Ciągliwie to zagrali, bez jakiegoś szaleństwa, no i dobrze, Aerosmith, Come Together. Proszę Państwa, no to mamy kolejny nowy krążek z maja. Pan nazywa się Griff Rhys. Ja to mówię po walijsku, opanowałem ten język, bo trochę inaczej się to... No, to jest inny temat. Griff Rhys w każdym razie. Postać znana na brytyjskiej scenie muzycznej, bo był w zespole Super Furry Animals, Neon Neon, Boom Beep, jeszcze kilka innych projektów, komponuje muzykę do filmów, sam tworzy filmy, no w ogóle bardzo ciekawa postać, nagrywa płyty solowe, już 7 krążków na koncie i teraz do tego najnowszego z maja albumu zajrzymy. Seeking New Gods, tak nazywa się to wydawnictwo. Griff Rhys w utworze Everlasting Joy. The sacred mountain of the revolution, a beacon for our reach. And in the distance see the w trójce Griff Rhys z nowej płyty. A my wrócimy na Śląsk. Był już Billy Fingers. Teraz zespół o nazwie Underground. Prawie ćwierć wieku ta grupa już sobie gra, nagrywa, koncertuje z Rybnika, stworzona przez Olka Biele. Tu w trójce też Underground grał koncert, jeden albo dwa, ten pamiętam sprzed kilkunastu dobrych lat. Underground z jednym z nowych, z nowszych utworów, Sasha Underground. Trzeci Polskiego Radia, Underground i Sasza. Już mogę Państwu powiedzieć, dobra wiadomość, za szybą Piotr Baron, a zatem nie tylko gitary po 20. Już niebawem. A my sobie zagramy na koniec tej tonacji prezydentów Stanów Zjednoczonych, The Presidents of United States, Seattle Orchestra, która przypomni nam wielki przebój z końca lat 70. Kiedyś taka supergrupa The Buggles, Video Killed the Radio Star. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz mówiący te słowa, Marek Wiernik i sami prezydenci ze Stanów. I've heard you on my wireless back in 52, lying awake in tents and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony.